Deli gönül yine ahu zar oldu. Dostumun günleri sarardı soldu. Hayat çeşmimize hasret doldu. Sen de benim gibi aşkın ateşine açtım ellerden.